Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 22 marca. Małgorzata Mejborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło rozmawiali o polskich propozycjach do deklaracji rzymskiej. Sejm zajmie się dziś wnioskiem o odwołanie ministra Szyszki. W sprawie handlu w niedzielę nie ma jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć. Na początek wieczorne spotkanie prezydenta i pani premier. Andrzej Duda i Beata Szydło przez 2,5 godziny rozmawiali o polskich propozycjach do deklaracji rzymskiej. Prezydentowi zależy, żeby Polska była aktywnym i pozytywnym współtwórcą kompromisowego dokumentu odnoszącego się do głównych wyzwań stojących przed Unią Europejską, poinformowała prezydencka kancelaria. Deklaracja ma być przyjęta na jubileuszowym uroczystym unijnym szczycie, który odbędzie się w sobotę w Rzymie. Sejm, który dziś rozpoczyna trzydniowe posiedzenie, zajmie się m.in. wnioskiem PO o wotum nieufności wobec ministra środowiska Jana Szyszki. Wniosek Platformy popierają Nowoczesna i PSL. PiS zapowiada, że będzie bronić szefa resortu środowiska. We wniosku o odwołanie Szyszki posłowie PO skrytykowali uchwaloną w połowie grudnia nowelę ustawy, która pozwoliła prywatnym właścicielom ziemi na wycinkę drzew na swoim terenie bez zezwoleń. Platforma negatywnie oceniła też zmiany personalne w podległych ministerstwu instytucjach, m.in. w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody. Sejmowa Komisja Środowiska negatywnie zaopiniowała wniosek Platformy o odwołanie ministra Szyszki. Co dalej z handlem w niedzielę? Nie wiadomo. Rada Ministrów wypowiedziała się wprawdzie wczoraj pozytywnie o zakazie handlu w tym dniu, ale ma wiele zastrzeżeń do obywatelskiego projektu Solidarności, zgodnie z którym byłaby zamknięta większość sklepów. Rząd jest generalnie za dalszymi pracami nad ustawą zakazującą handlu w niedzielę, ale lista zastrzeżeń jest długa. Chodzi m.in. o kary dla przedsiębiorców, którzy zakaz złamią. Rząd nie godzi się na to, aby karać chociażby więzieniem osoby, które ten zakaz handlu będą naruszały. Mówił na konferencji po posiedzeniu rządu jego rzecznik Rafał Bochenek. Swoje uwagi zgłosiło też Ministerstwo Finansów i Rozwoju. Jego wiceszef Jerzy Kwieciński sugerował, że z zakazu powinny być wyłączone m.in. transakcje internetowe, sklepy na lotniskach i dworcach. Mimo uwag wiceminister rozwoju popiera wolne od handlu niedzielę. Ta ustawa zbliża nas do funkcjonowania handlu w bardzo wielu rozwiniętych gospodarkach, takich jak chociażby Niemcy, Włochy, Grecja, Francja, Szwajcaria. W tej chwili projekt Solidarności jest w sejmowej podkomisji. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Alfred Bujara z Solidarności jest zadowolony z rekomendacji rządu. Mamy zielone światło do pracy nad ustawą. Solidarność jeszcze przed ogłoszeniem rekomendacji rządu postanowiła zmienić stanowisko w sprawie karania już nie więzienia, a grzywny dla tych, którzy złamią zakaz handlu w niedzielę. Ta kara grzywny będzie uzależniona od obrotu. Zgodnie z obywatelskim projektem nie wszystkie niedziele byłyby objęte zakazem. Handel mógłby się odbywać w dwie kolejne niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia, w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą, w ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszą niedzielę lipca. Jak będzie o tym, zdecyduje Sejm. We Francji coraz bliżej wyborów prezydenckich i skandal za skandalem. François Fillon miał wziąć wysoką łapówkę za umożliwienie nawiązania kontaktu z Władimirem Putinem. Sprawę ujawnia tygodnik satyryczny Canard Enchaîné w dzisiejszym wydaniu, ale już wczoraj kolejną aferę z kandydatem i republikańskiej prawicy w wyborach prezydenckich podchwyciły media nad Sekwaną. To kolejna trudna chwila dla François Fillona, wobec którego prokuratura wczoraj zaostrzyła oskarżenia, zarzucając mu także fałszowanie dokumentów. Według tygodnika François Fillon w czasie, gdy wydarzenia miały miejsce, pełniący funkcję premiera rządu francuskiego, miał przyjąć około 50 tysięcy dolarów za spełnienie roli pośrednika w nawiązywaniu kontaktów prezesa ogromnego koncernu petrochemicznego Total i libańskiego miliardera z Władimirem Putinem. Początków należy szukać w grudniu 2014 roku, gdy François Fillon udał się do Libanu, aby tam na miejscu zapoznać się z sytuacją, w jakiej znajdują się chrześcijanie żyjący na Bliskim Wschodzie. Przy okazji tej podróży spotkał swego dawnego znajomego miliardera Fuada Mahzoumiego, którego nazywa się jednym z liderów światowej petrochemii. W czasie rozmowy François Fillon miałby mu zaproponować nawiązanie kontaktu z prezesem Totala i z Władimirem Putinem. Doszło do tego 7 miesięcy później, w czerwcu w 2015 roku w Petersburgu. Tygodnik publikuje fragmenty kontraktu dotyczące wynagrodzenia za rolę pośrednika, jaką spełniał François Fillon. Wcześniej w wywiadach dla Pisma zaprzeczał, jakoby podpisał jakikolwiek kontrakt z Totalem, czy brał pieniądze od Kremla. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Departament Stanu USA zaproponował przełożenie spotkania ministrów spraw zagranicznych państw na to, tak by mógł w nim uczestniczyć szef amerykańskiej dyplomacji Rex Tillerson. Narada ma się odbyć 4 i 5 kwietnia, a wtedy Tillerson będzie towarzyszył prezydentowi Trumpowi podczas wizyty w Chinach. I na koniec akcja Stop Pożarom Traw rozpoczęta. Wiosna to czas, gdy odnotowuje się najwięcej przypadków ich wypalania. W ubiegłym roku było w sumie 126 tysięcy akcji gaszenia pożarów. 36 tysięcy razy gaszono właśnie pożary traw i łąk. Były ofiary śmiertelne, przypomina lubuski komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej Sławomir Klusek. Tych ofiar śmiertelnych jest zawsze od kilku do kilkunastu osób. Często ofiarami tych podpaleń są sami sprawcy tych podpaleń. Strażacy ostrzegają, że wypalanie traw stwarza także zagrożenie dla lasów i zwiększa emisję dwutlenku węgla do atmosfery. To był serwis Trójki. Słońce dziś w północnej i północno-zachodniej części kraju. Na pozostałym obszarze chmury i deszcza, w Tatrach także śnieg. Przeważnie na termometrach 7-9 stopni, tylko na Podkarpaciu i na Pomorzu Zachodnim 12. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Nawet jeszcze nie zdążyłem nałożyć słuchawek. Już zaczynamy. No widzisz, byłem szybszy tym razem, chociaż raz. HCH, wydanie 227. Zapraszamy Państwa. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. Będziemy z Państwem do godziny drugiej. Punktualnie o drugiej zakończymy, ale powrócimy za tydzień. Od razu możemy powiedzieć, to jest nasza niespodzianka. Od razu też możemy powiedzieć, co będzie w drugiej godzinie, bo na to Państwo czekają, chcą Państwo wiedzieć, czy czekać czasami o tej porze. No pewnie, trzeba czekać. Jeśli Państwo pamiętają grupę Broadcast, ona się ostatnio, no, z wiadomych względów, będziemy też o tym mówić, nieczęsto pokazują się jakieś nagrania, a jeśli to bardziej archiwalne, grupy Broadcast. I jeśli Państwo słuchają wykonawców z kręgu Ghost Box Records, to jest coś wspólnego między jednymi i drugimi. Projekt Children of Alice. I tego, czyli właściwie tego powinniśmy powiedzieć Broadcast plus Focus Group, to jest właśnie Children of Alice. Kiedyś to było już trenowane jako Broadcast i Focus Group po prostu, a teraz pod innym szyldem. Także no, w drugiej godzinie biblioteki dźwiękowe i taka oniryczna atmosfera, która pewnie tej nocy bardzo się przyda. Ponoć ogromne opady deszczu są zapowiadane na południu Polski. A my jeszcze będziemy potop Państwa łamać oniryczną muzyką z Wielkiej Brytanii. No ale wcześniej będzie dużo muzyki znacznie bardziej energetycznej. Zaczynamy. Ibibio Sound Machine. Mnie się to cały czas kojarzy z Miami Sound Machine. No ale po prostu jakoś no tak może przez okres. Dobrze ci się kojarzy, bo tak zaczynamy. Absolutnie i to okazuje się nawet wokalistka pochodzenia afrykańskiego przypomina nam o latach 80. Nigeryjskiego pochodzenia Ino Williams śpiewa, a grają już muzycy zebrani w Wielkiej Brytanii. Formacja nazywa się Ibibio Sound Machine, utwór Give Me a Reason. I ten utwór promuje nową płytę tej formacji. To jest druga płyta zatytułowana UI. UI w języku, tytuł w języku Ibibio, który znaczy piękno. A język Ibibio to jest jeden z wielu języków używanych w Nigerii. No i też jak dają tutaj momentami jakiś taki posmak tego, że rzeczywiście obcujemy z muzyką afrykańską, bo poza tym to ona jest, ta muzyka afrykańska pojawia się tylko w jakichś takich wpływach w sekcji rytmicznej. Czasem jakieś instrumenty dętek grają trochę po afrykańsku, ale generalnie rzecz biorąc to jest dość nie tyle nowoczesna produkcja, co zanurzona w latach 80. Można po prostu wyszukiwać poszczególne brzmienia syntezatorów i poszczególne takie patenty również rytmiczne i wynajdywać dla nich odpowiednik w latach 80. No tak, pod względem instrumentalnym to jest absolutnie połowa lat 80., ale spoglądam na panią malowniczo, pięknie wygląda, natomiast faceci normalni po prostu w czarnych koszulach grają swoje tutaj puzon, trąbka, klawisze i jakby wszystko było już bardzo, bardzo europejskie i bardzo taneczne. Powrót do lat 80., ale z potężną dawką afrykańskiej nuty. HCH @polskieradio.pl to jest adres w tej chwili do Państwa dyspozycji. Jesteśmy do godziny drugiej, a przed nami ciąg dalszy nowości afrykańskich. Co tam mamy? Pozostaniemy w Afryce, konkretnie najpierw w Mali, a później na południu Maroka. A, bo o płycie Tina Riwen to już żeśmy swojego czasu opowiadali przy okazji takiego przedpremierowego singla jeszcze w ubiegłym roku, zatem ale zdążyliśmy teraz nawet później zagrać jeszcze chyba fragment. Tak, bo fragment pamiętam przedpremierowo jeszcze w ubiegłym roku graliśmy dla Państwa. W każdym razie ta płyta rzeczywiście dociera już do zupełnie innej publiczności. To jest bardzo szeroko dystrybuowany album, kolejny zresztą. Duża produkcja, zaproszeni goście. Pewnie kolejne nagrody w Ameryce. Z kilkoma znanymi postaciami, muzykami amerykańskimi, więc to jest taki kolejny przykład po Bombino między innymi, tego jak afrykańscy muzycy już na stałe przenoszą się do Afryki. Natomiast jeśli chodzi o grupę Tamikrest, taką stale nagrywającą, trochę drugoligową wydaje mi się, przez dłuższy czas przynajmniej, To jest formacja, która cały czas nagrywa w Bamako i której muzyka nie zmieniła się tak bardzo. Znaczy, jeśli się zmienia, to zmienia się poprzez taką naturalną ewolucję brzmienia tego zespołu. Zespołu Smane Agmosy, który gra tutaj na gitarze, śpiewa. No, lider tej formacji pięcioosobowej, nagrywającej dla tego ośrodka niemieckiego, czyli dla Glitterbeatu. Tutaj jakby nie mamy... Mamy stałość też pewną, bo Glitterbeat czy Glitterhouse to jest to miejsce, gdzie stale muzyka afrykańska do Europy wpływa. Z tego rejonu właśnie i muzyka tego rodzaju, to znaczy pustynny blues, w tym wypadku bardzo wyrafinowany, bo tutaj jeśli chodzi o aranżację tych utworów, to dzieje się, mam wrażenie, znacznie więcej, znacznie ciekawiej w partiach gitar szczególnie niż w muzyce grupy Tina Riwen ostatnio. Album się nazywa Kidal. I jeszcze jedna ciekawostka, mianowicie ciekawostka. Myśmy się tym zespołem zajmowali parę lat temu jako jednym z najważniejszych w zasadzie afrykańskich odkryć, czyli Group Due. Nie wiem, czy kiedy graliśmy ostatnio Group Due. No to musiało być ładnych parę lat temu. Nie pamiętam, ale to zdaje się były płyty Sublime Frequencies? To były jeszcze płyty Sublime Frequencies, tak. A teraz dotarła do mnie płyta nagrana dla francuskiej wytwórni Born Bad Records, do której katalogu też czasami sięgamy, ale raczej po to, żeby grać Francuzów. To częściej właśnie przy okazji Born Bad, takiej francuskiej psychodelii rocka garażowego lat 60., 70., Born Bad także wydawał elektronikę lat 80. To akurat zagadkowe, bo tu pojawia się grupa, o którą mnie pytałeś i ja powiem szczerze, że jak przez mgłę, ale nie do końca ich pamiętam. Cheveux, tak trio. Jak włosy. Mhm. Trio francuskie, które, i tu jest znów stały element tej gry między Europą a Afryką, że zespół ze Starego Kontynentu jedzie do Afryki i nagrywa na miejscu z afrykańskimi muzykami gdzieś na pustyni. W tym wypadku właśnie gdzieś w okolicach na południu Maroka, ale członkowie grupy Cheveux spędzili mnóstwo czasu w Afryce, mnóstwo czasu na poznawaniu się z grup Douai. Przywieźli tam sporo własnych instrumentów, syntezatory, instrumenty elektroniczne różnego typu i zarejestrowali sesję, która jest, ma taki bardzo eklektyczny charakter. I tutaj ewidentnie słyszymy, że raz te dwa nurty, grania naturalnego, też takiego pustynnego trochę, i to, co proponują Francuzi, się kompletnie rozchodzi, ale w kilku momentach na tej płycie zbiega się w sposób znakomity i taki bardzo ożywczy. Z drugiej strony to ciekawe, bo Cheveux określa się jako trio, no z jednej strony trochę alternatywno-eksperymentalne, gdzieś tam w backgroundzie także industrialne kiedyś, no a tutaj jakby zupełnie niedoświadczenie. Posłuchajmy zatem najpierw grupy Tammy Crest, Wainan Adobat z płyty Kidal, a później grup Douai i Cheveux, francuski tytuł Bord de Mer, czyli Brzeg Morza, płyta nosi tytuł Dakla Sahara Sessions. Thank you. réalisme. Truc, Colombien. Cette page blanche, un écran d'été frais comme la mémoire d'un nouveau-né. D'abord, le tableau, deux personnes, un ordinateur. Kemal Spitzner, un étrange mélange de brutes nordiques et de pirates berbères. Max Baron, aka le PC, des programmes plein son disque noir. Et puis elle, elle est femme, machine, état de détritus. Trou, ténèbres actives, prêts à m'avaler. Maman machine, tu me fais plus peur, je suis désormais prête à t'affronter. Maman machine, tu me fais plus peur, je suis désormais prête à t'affronter. Et bientôt, l'événement. Tonnerre, signal dramatique annonçant le retour des voix chez Wagner. Oui, il vient. Ah, comme il est malin ce blanc bec. Oui, la bonne idée, un psychovirus. Une arme bio de nouvelle génération provoquant des troubles de la personnalité. Et puis l'heure des vérités en vrac, un kyste noir et une pyramide trompée à mémoire photonique. Marie Esquizot de cette bande. Chaman du 21e siècle, si vous préférez. Esquizot sont naturellement hâte à épouser plusieurs personnalités. Des expériences très proches de celles décrites par les chamans. Et puis vient le véhicule. Oui, le véhicule est là. Vous le mangez, vous pouvez le changer, pas plus. Dwie formacje, Groupe Due i Cheveux, czyli Sahara i Francja. Nie wiem konkretnie, z którego regionu francuskiego są Cheveux, ale z punktu widzenia Sahary to w zasadzie chyba mało istotne. Nie wiem, czy z nadmorza, ale tytuł Bord de Mer. Chyba niedaleko w sumie od morza nagrywana była ta płyta, summa summarum, bo to ta Sahara, ale marokańska, więc... Dakla Sahara Sessions to jest album wydany przez Born Bad, a wcześniej Tammy Crest z płyty Kidal i to już jest Glitter Beat, czyli ta przybudówka Glitter House, która zajmuje się muzyką świata i która no, trafia bardzo dobrze, bo płyty wydawane przez Glitter Beat no, przynajmniej w ostatnim czasie jakoś nam bardzo nam się podobały. Nie tylko wycieczki afrykańskie, ale także i na przykład seria azjatycka, bardzo ciekawa, z muzyką chociażby z Wietnamu. To teraz przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. Ja nie przypominam sobie, czy graliśmy ostatnio tego Gentlemana. Właśnie, nie graliśmy. Sprawdziłem przed chwilą jeszcze, żeby się upewnić, bo to była dziwna płyta. Ruminations. To w ogóle jest dziwny facet, który jest trochę pracoholikiem. Trochę tak, ale ta ostatnia płyta była dziwna w dwójnasób, bo co prawda dużej jakiejś przerwy w karierze nie miał. Myśmy grali tę poprzednią, Upside Down Mountain. Z 2014 roku. Z 2014, tak. Natomiast później przyszły jakieś takie niezbyt fortunne wypadki życiowe i Conor Oberst po pierwsze miał problemy z nałogami, miał problemy narkotykowe. Po drugie miał problem z jakimś oskarżeniem o gwałt, przed którym się bronił i ostatecznie chyba okazało się, że jest niewinny, natomiast cała sprawa kosztowała go tyle nerwów, że zdaje się, że ona spotęgowała problemy używkowe i powiedzmy, że w żywocie pracoholika ten jeden rok milczenia, czyli 2015, to już oznacza dużo. A płyta Ruminations była taką płytą rozliczeniową trochę i płytą o tyle wyjątkową, że nagrywaną solo z akompaniamentem gitary bądź pianina. No i mamy album Salutations, właśnie wydany. Płytę, która jest w zasadzie drugą stroną medalu, to znaczy ona jest ulepszoną wersją Ruminations w pewnym sensie, bo przynosi bogatsze aranżacje i te wszystkie piosenki, które ostatnio napisał Conor Oberst, bo to o nim mowa, chyba nie powiedzieliśmy, doczekały się po prostu takich pełnokrwistych, normalnych wersji. Tamta płyta Ruminations zresztą nie za dobrze się sprzedawała w Stanach Zjednoczonych, jak na płyty Conora Obersta. Więc myślę, że ta ma szansę na sprzedaż dużo lepszą, bo to nie są złe utwory, tam jest kilka znakomitych kompozycji. Z tym, że jeśli chodzi o tego artystę, to jednak najlepiej w pewnym okresie sprzedawała się jego grupa Bright Eyes i to były takie czasy, kiedy pamiętam, nawet potrafił wydać 3 albumy rocznie, 2 studyjne i jeszcze album koncertowy. I powrócił do nagrywania płyt pod własnym nazwiskiem w roku 2008, właściwie już w schyłkowej fazie działalności Bright Eyes. I później z tą popularnością już tak bywało różnie. To znaczy on jest cały czas obecny, ale to nie jest w tej chwili jakieś tam super ważne nazwisko. Pamiętam, że ładnych parę lat temu, kiedy graliśmy Bright Eyes w radiu, to chyba któryś z nas, nie wiem, czy to może się nawet zgodziliśmy co do tego, że to taka postać, taki folkowy Kurt Cobain, że to jest taki bardzo zdolny młody człowiek, z którego może być mnóstwo, jeśli chodzi o sukcesy folku amerykańskiego. Okazało się, że jednak trochę może to trochę jednak było przeszacowane. 36 lat ma Conor Oberst i no na pewno nie jest w tym punkcie, w którym nawet Kurt Cobain był po 2 czy 3 płytach. No ale to myślę, że niewielu było w takim momencie, w którym był Cobain. Co by było dalej z Cobainem? Chociaż, no, to była chociaż zobacz, jaka jest okładka tej płyty. No, widzę, tak. Taka trochę kojarząca się w tym sensie. Proszę zobaczyć, nie będziemy nic mówić, jest woda. To jest woda i człowiek w wodzie, tylko trochę starszy niż na okładce płyty. Nirwany. No ale to kompletnie oczywiście bez żadnych porównań muzycznych. Barbary Coast, Later, taki tytuł nosi utwór, płyta Salutations, Conor Oberst. There's a dance hall there where the sick folks go, like the olden days on the Barbary Coast. There's a barefoot child, she's playing in the rain. You can sell your wares even if they're hot, in the great bazaar or the parking lot. 'Cause it takes a while to know who to blame. I might have a taste 'cause the first one's free, and the checkout girl's got a thing for me, and they're both as sweet as the day is long. I don't wanna feel stuck, baby. I just wanna get drunk before noon. I don't mind my head when there's room to dream. Feel like Paul Gauguin painting breadfruit trees in some far off place where I don't belong. Try to lose myself in the primitive, in Yosemite, like John Muir did, but his eyes were blue, and mine are red and raw. Cause the modern world is a sight to see, it's a stimulant, it's pornography. It takes all my will not to turn it off. Don't want you to feel sad, baby. I take everything back, I swear I do. Once all the friends I've had have used me up and left, I bet you hang around, I bet you hang around a while. Conor Oberst i Barbary Coast, Later. To jest jedna z tych piosenek, które się znalazły na płycie Ruminations, a teraz trafiły na Salutations. Nie wiem, jak miałbym wybierać, to bym sobie chyba jednak kupił tę drugą po prostu i wystarczy, bo chyba, że ktoś bardzo, bardzo lubi Conora Obersta i chce posłuchać tych emocjonalnych, kameralnych wersji piosenek. Czyli na przykład można było połączyć, prawda? Jakoś te dwie. Można było wydać na dwóch, no ale przemysł płytowy jest bezlitosny. W tej chwili trzeba wydawać, zdaje się, częściej płyty niż w poprzednich dekadach się to zdarzało. No i mamy płytę, jedna wyszła w październiku, a teraz marzec już kolejna. No właśnie, to teraz ciąg dalszy opowieści o płytach, które mogłyby być wydane pojedynczo, ale są wydane podwójnie, ale tak naprawdę to są w trzech egzemplarzach różnych i... Jeden z tych trzech egzemplarzy. No i historia jest taka. Pamiętają państwo tego dżentelmena na pewno? To taki w okularkach młodzieniec, który biegał w zespole Hot Chip, czyli Alexis Taylor. Państwo go znają doskonale, co ja tutaj będę opowiadał. W ubiegłym roku wydał płytę Piano. Czyli po prostu dżentelmen siada i śpiewa piękne piosenki. Co się ukazuje w tym roku, w marcu? Płyta zatytułowana Listen With albo Listen Without Piano. Czyli dwie płyty w zasadzie. Nie, jedna. Bo ten With Without jest w nawiasie i to jest jedna płyta, może zacznę od tego, gdzie dokładnie mamy układ z płyty Piano Alexisa Taylora, ale każdy utwór został opracowany przez bardzo różnych artystów, takich jak Spring Hill Jack, jak Beatrice Dion, jak Betsy Taylor, jak Rupert Clairvaux, jak Papa M i tak dalej, i tak bardzo dalej. Bardzo ciekawy skład. Tylko... I takie, widzę, takie symbole zamiast fortepianów, to są symbole różnych instrumentów. Instrumentów, tak. Z tym, że to tak, to nie są remiksy, to nie są reinterpretacje, to są, i tutaj zdradzę od razu całą tajemnicę, utwory, które mają dopełnić oryginały. I teraz jeszcze całej historii do końca nie opowiem, tylko sięgamy po tę płytę Listen With Without Piano i to będzie Beatrice Dion, Brytyjka, kompozytorka, DJ-ka, która no, zagrała z konwencją i sięgnęła po utwór Crying in the Chapel. Posłuchajmy, co z tego wyszło. Yeah. Beatrice Dion. No i co ty na to? Crying in the Chapel. Brzmi to jak 4AD, jakieś śpiewające stare gospel albo bluesa. I teraz tak, jest ciąg dalszy tej historii, czyli tak, w ubiegłym roku Alexis Taylor wydał swoją płytę, teraz mamy odpowiedź na to i ta nowa płyta została w taki sposób skonstruowana, że możemy zgodnie z tytułem słuchać tej płyty oddzielnie, czyli niezależnie od albumu Taylora, albo w tym samym momencie wkładamy do odtwarzacza oryginał i równolegle odtwarzamy dwie płyty. Ale poczekaj, musimy mieć oryginał. Czyli musimy mieć tę oryginalną płytę Taylora i... Czy dostajemy ją w pakiecie razem z tym nowym? Nie, żeby było jeszcze, żeby sytuacja była jeszcze bardziej skomplikowana, to w tym nowym wydawnictwie, w kodzie cyfrowym, mamy już zmiksowaną wersję. Ale cała zabawa polega na tym, że kupując tę nową płytę i mając starą, możemy sobie odtwarzać albo na dwóch gramofonach równolegle poszczególne utwory i wtedy one nakładają się, tworząc nowe jakości, albo na dwóch kompaktach, albo na dwóch smartfonach, albo po prostu na dwóch kanałach w internecie i tak dalej, i tak dalej. Ale gdy kupimy ten pięknie wydany winyl przezroczysty, to dostajemy kod i tam docieramy do zmiksowanej wersji. Czyli możemy uznać, bo na początku chciałem dokonać tego eksperymentu tutaj w studiu, że będziemy obsługiwali... Żeby zmiksować dwa źródła. Dwa źródła, ale żeby wszystko nam się udało, to troszeczkę czary-mary tak i... Zrób to sam, wyjmiemy element już wcześniej przygotowany. Tak jest, albo w kuchni ten program, który trwa, tak, prawda, pół godziny, ale potrawę przyrządza się przez kilka godzin. W związku z tym nakładamy Beatrice Dion, która przed chwilą zabrzmiała, na Alexisa Taylora sprzed roku i oto co nam wychodzi. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple child. Pray the Lord that I'll be stronger as I live from day to day. I've searched and I've searched, but I couldn't find no way gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel, where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing it. Praise the Lord. You'll search and you'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Then your burdens will be lightened, and you'll surely find the way. Czyli tym razem posłuchaliśmy płyty Listen, with piano, czyli wersje różnych artystów przed momentem Beatrice Dillon i oryginał w wykonaniu Alexisa Taylora. Czyli de facto trzy płyty, jego, ich i ich wspólna. No i widzisz, no, tak to jest. Można rozmnażać pomysły. Skomplikowane, ale chyba sobie też posłucham tej oryginalnej płyty Alexisa Taylora. W takim razie. To jest sprzed roku, czy sprzed dwóch? Sprzed roku. Nie, sprzed roku. Jakoś tak w połowie roku ten Alexis Taylor się pojawił. Natomiast płyta z tymi uzupełnianiami, właściwie trudno to nazwać, no, dodatkami, pojawiła się teraz w marcu. No to... Nakładem Moshi Moshi to jest nowość. No i oczywiście ten wspólny miks to też jest rzecz nowa. To chyba najbardziej dramatyczne, co się może wydarzyć w takim momencie roku, jak płyt wychodzi tyle, że trudno nadążyć ze słuchaniem, a tu się odkrywa zaległości z zeszłego roku. Bum. Tak, ale to przy okazji jakiejś może pojedynczej obsady ja wrócę do tej płyty i będziemy sobie nakładać. No dobra, może będzie taki spokojniejszy moment. Jedną na drugą i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Gorzej, jak się nie uda. Teraz musimy posłuchać, ale to musimy. Płyty, która się nazywa The Navigator. I trafiłem na nią, słyszałem o formacji Hooray for the Riffraff, tylko utożsamiałem ją z takim prostym nurtem Americana, czyli z takim graniem folkowym, trochę nawet podchodzącym w okolice country. I z, kompletnie nawet nie wiedziałem, że ta wokalistka, która stoi na czele tego projektu, Alinda Mariposa Segarra, to jest Portorykanka, z rodziny portorykańskiej pochodzi, urodzonej w Stanach Zjednoczonych, wychowywała się w Nowym Orleanie, mieszkała też w Nowym Jorku. I na tej płycie ona dokonuje pewnej wolty, ponieważ stworzyła rodzaj koncept albumu poświęconego trochę, no nawet przede wszystkim tym swoim portorykańskim korzeniom i temu, jak dziewczyna, która się wychowuje gdzieś na ulicy, którą ulica wychowuje, to taka bohaterka, która jest wymyślona dla potrzeb tego albumu, ale jest ewidentnie portparol autorki, to jest Navita Milagros Negron. I jednocześnie opowiada na drugim planie o rozwoju świadomości mniejszości kulturalnej portorykańskiej, aż do takiego kulminacyjnego punktu albumu, który nosi tytuł Palante, od tytułu czasopisma drukowanego na Harlemie przez taką radykalną portorykańską organizację bodaj w latach 70. No i opowiada o takim punkcie, w jakim chyba każda z tych większych mniejszości etnicznych w Stanach Zjednoczonych teraz się znajduje, czyli takim punkcie przełomu, kiedy ci ludzie chcą, żeby ich kultura realnie współtworzyła tę mieszankę, którą są Stany Zjednoczone. Płyta jest rzeczywiście tak dobra, żeby służyć jako jakiś łącznik, czy jako jakiś kolejny odcinek opowieści emancypacyjnej tych narodów, które tworzą amerykański sen. The Navigator, utwór Palante i Hurry for the Riffraff. I just wanna go to work and get back home and be something. I just wanna fall in line and do my time and be something. Well, I just wanna prove my worth on the planet Earth and be something. I just wanna fall in love and not fuck it up and feel something. Lately, don't understand what I am. Treated as a fool, not quite a woman or a man. Well, I don't know, I